Діяння апостолів. Розділ 6. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді 12 прикликали громаду учнів і сказали: «Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з-поміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова». Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. І поставили їх перед апостолами, і, помолившись, поклали на них руки. І росло Слово Боже, та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухняні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі. І встали деякі з синагоги так званої лібертинів, киренеїв, олександрійців, а й з Кілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном, але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали: «Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога». І підбурили народ, старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили: «Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам». І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його обличчя, немов обличчя ангела.